أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير قرآن كريم دا په اعتبار دو مزامینو سرا سلور حصی دی کم چې تدبر او سوچ او زمون دو مشایخ دی یو حصہ د سورۃ الفاتحین تر سورۃ الانعام پوری او دویم حصہ تر سورۃ کهف پوری درم ایسا تر سبا پوری او سلورم ایسا تر اخیرہ پوری او دا تاسو تما در سورۃ الفاتحی ام الكتاب ام القرآن اساس الكتاب داغی چکم وجوہو او وجوی د تقدیم د سورۃ الفاتحه په نورو سورتونو التماد دی بیان کړو البته نهجون مخ کې دو دی پینزو غټي مسلې دی پیدا کون کې الله تربیه کون کې الله برکت اچون کې الله قیامت را روان دی حضور سو خلاصون کې نشته دا پینزو غٹی مسئلی دی ام دا وجہ دا چی پینزو سورتون شورو پا الحمدو بانی دی الحمدللہ رب العالمین فاتحہ دا الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض انعام الحمدللہ اللذی انزل علی عبد الكتاب الحمدللہ اللذی لہو ما فی السماوات وما فی الارض الحمد لله فاطر السماوات والارض اول کی دو خلق مسئلہ دا انعام نہ دو تربیت مسئلہ دا کاف نہ دو برکت اچولو مسئلہ دا دیجے نہ رست دو مسئلی دینو دو صورتنا مصدر پا الحمد دی قیامت را روان دے او پزور اس اخلاصون کی نشتے دو مسئلی دی او ما اخپل خلاصہ کی دا غټول راوست د حمد د الله چې د مالک د هر انعام درود په محمد چې د بشر خیر الانام قران په اعتبار د خلاصي سلوري سیدي چهيري بالکل نکړې پار آنے کا وپام اوله کې د زیات تر خالقیت د یو الله شروع په فاتحه د اختتام په انعام انعام ن تر د کاف پوری د دوی میسا گویا نه دا پدې چې د پالون کې ذل اکرام د کاف نتر سباب اور دی شپاڑ سورتونا ناطق دی پدی چه مبارک تی یو علام سبا نتر اخیر طول سور دی یو اتیا فکی دا بیان شئی مسئلہ یو دا قیام فکی دا مسئلہ دوی مد زور دا شفاعتو چه سوکم دا سینشتا کولیوی که امام نو دعا دا شریف حسین شریف ای ربطاتا چه ورکلا یادون کی تا جنت زید دوام اول نتر اخیر طول شیوخ جنتیان وڑو کې دے کلوی دے کدے شیخ طاہر حمام نو لکل دا خلاصی دا پاک قرآن میں ذکر اکڑو عمل چی پوسیت راشی دا شیخ دا کابل گرام دا طولا دا غی تما اشارہ کری دا شاپور شی رحمت اللہ تعالی علیہ غیدہ سی ویلیو اللہ تی غریق رحمت کا سر رو مشایخونا اللہ زمان دا ملگری منگم اللہ پخپل رحمت کی والی اللہ در دو آگانو میاشت دی وائی ادائی وقتو ندی اغیدہ سی ویلیو اللہ چی یو خبر قرآن کریم کی لوی علم والا اللہ دے درہم لوی قدرت والا اللہ دے درہم مخلوق لوی علم والا ندے سلورم مخلوق لوی قدرت والا ندے پینزم ارکل چی اللہ تعالی لوی علم لوی قدرت والا دے او مخلوق لوی علم لوی قدرت والا نه دی نو حاجتونه به ټول د الله تعالی نه غوښتل کیږي نه چې د مخلوق نه دا پینځه مسله ډېر عجیب نه حاجی دی لوی علم والا الله او د الله تعالی د صفات الرجع د دوته کی لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما او کله چې تاسو ګوره آیاتنا العليم القدير العزيز الحكيم د ټول صفات د الله تعالی رجع د دوته کیږي مطلب متوجه شي د ټول د الله تعالی صفاتو د الله تعالی چې څومره صفاتونه دي دا غي رجع د دوته کیږي او دا د ټول صفاتو د الله خلاصه ده نو چې لوی علم والا الله دی مخلوق نه دی لوی قدرت والا الله دی مخلوق نه دی نو حاجات په ټول د لوی علم لوی قدرت والا نه وختل غواړي ځکه چې لوی علم والا دی نو خبردار دی د هر سره خبردار دی چې لوی قدرت والا دی نو کار د سرته رسول شي او مخلوق لوی علم لوی قدرت والا دی نستا د حال خبردار دی د کار سرته رسول شي در شاپور شرح حضرت علی طرف دی ځکه پنځه سورته په الحمد شروع دي ها بھائی دیزه پوری دری ایسی شوی دا سرو مئی صدا زمان مشایخ دیزه کی چتاسو گئی ربع رابع ربعی سرو ریسی دیکن اری او ربع دا نو دا ربع رابع دی دا اغا سرو رم دا چه سرو رم دا بیا ناشنا دا آورا دا ربع رابع چه دی دا دا لیات ساتا بھائی دا ربع رابع دا بیا سبحان الله دا دولس بابا دی حدی خوزول دی دا یو اتیا سورتون چی دی کنا دا دولس بابا دی سمت و درر کسی القرآن رحم اللہ یو دیر عجیبا ناج اختیار کرده دی کمالی بائی سبحان الله تاسو ګورئ په دې دوله سبابونو کې دا دوه مسلې خودي نفي د شفاعت قهريه او اثبات د قیامت اثبات د څه د قیامت دا بابونه چې دي اولنې باب هغه کې درې سورته دي سبا فاطر یاسین سبا فاطر او یاسین او تاسو وګورئ په دې سبا کې تاسو وګورئ سبا کې مسله مخ کې سورته احزاب کې د نفی د شفاعت قهريه بیان او په امثله سره تبربت میخجي د نفی د شفاعت قهريه بیان او په امثله سره ما جعل الله لرجل من قلبين نو پدی صورت کی نفی د شفاعت قهریه د دفع د شبهات سره ولا غوا څنګه به وي ال تنفی د شفاعت قهریه وا په دفع د چا سره په دا په بیان د امثله سره ما جعل الله لرجل من قلبين ما جعل ادعياءكم ابناءكم ما جعل ازواجكم لا تظنون امهاتكم دل تو غور شب ایت را وڑوا ایت نمبر 22 قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله سبحان الله خمت وجيشا دا اوسو نفی د چا دا شفاعت قهریه دا شبهات دفع کوي څنګه یو شبهه دا ده چې دا غیر الله یعنی څوک چې پچا باندې په زور یو کار کوي نو یو وجه دا غي دی چې مالکیت دی نو مالک په مملوک باندې کار کوي لا یملکون ایت تاسو ګورئ چې تعالی خواندار کی لا یملکون ٹھیک ده بھائی دوی مدای چې مالک کلی طریقې سره نه ای صداری نیمه ستاده نیمه ما ده باندې باندې ورپسې وګوره وما لهم فيه ما من شرك نه مالکی نه د ټول نه د نیمه هو معاوني ما له من ظهير يوم ني هو مشيري شابه سمعوي مشيري ولا تنفع شفاعه تخيل شي ولا تنفع شفاعه نو یو شفاعت تی چیغا ازنی دی او مشرک لشنی دی نا گره خستا خبره شولا یو شفاعت تی چیغا ازنی دی اغا مشرک لنشتی زکا چی شفاعت ازنی موحد موحد لبکی او پس داغینا چی معلومی وطا او پس داغینا چی خپل حساب کتاب ختم شوی خپل دی پاکی آ سبحان اللہ اللہ علی منت تزادی بھائی وقال صواب هذا بأي ولا يملك الذين يدون من دون شفاعة إلا من شهد بالحق دي بأي وهم يعلمون دي بأي وذكرة جخوان درقية غير درقية إذني شفاعة موحد بكي مؤمن بكي موحد لبكي أو ألا بكي چه دخ بلي حساب كتاب كليير أو ده تفتح چه دا چالا شفاعتكم دي موحد دي فتوحيد تل دي دا طول تاسو جماعكم شرائط ہوئي دا زما استادو اکابر ذکر کړی دي مرته په عجیب نه حج راجا مکړو دلته دي تو ګورا او ناشنا شل قران رحم الله سوي وي ترقيدا ترقيدا اعلان ادنا تا بر ناراضي اعلان مالک نه دي اسادار نه دي معاون نه دي مشيرم نه دي مشيرم نه دي س عجیب دی توئی منتقل د اعلان ادنا تا منتقل مرترقینا ما ترقی تعبیر کو ترقینا منتقل مرتب روان دی د اعلان ادنا طرف تا نو نہ مالکیت صرف معبود من دون الله کی نہ چدن اغا د پورا یاد نیمی نہ چدن اغا معاونت سٹے مظاہرت سٹے او نہ چدن اغا مشاورت سٹے نو مالکیتم نفی سر دی فلاش کنا مالکیتم نفی او دارنگی شرکتم نفی مظاہرتم نفی او شفاعتم نفی نو اغا صورت کی رد شفاعت قہریو خب امثلو سرا دلتا پا دقعد شبہاتو سرا ربطو شو دیر اخکولے دعوام شو دیر مزیدارا او د دې باب تاسو ته مای چې د دې سرورني سي کوم دولس بابونه دي په دې کې دا اول باب هم په عجيبه نه حج سره دي دا اول باب دري سورته نه دي کنه نو یو په دې کې څه دي سورته سبا دي دیم سورته فاتر دي او دیم څه شری یاسین دي اوس دلته وګوره په دې داو باندې دي داو باندې دا کوم چې دي ځکه دا په دې سورته کې نو فاتر کې په ادله عقلی دي څه دي ادلہ عقلیہ ادلہ عقلیہ ذکر گئی دل تکم دی انت زیاد تی او پا سورتی یاسین کی بیا دانے فی شفاعت قہریر علی پا یو عجیب انداز سرا پاغی باندی دا صاحب یاسین بیان امر علی او دا رسولو بیان امر علی ادلہ و عقلیہ سر نقلیہ عقلیہ سر سر نقلیہ پہنشوی او گور دا مسئلہ دا شفاعت پا گشتنے خدا ہے بندہ مالی علا عابد الذی فطرنی و الیه ترجعون اتخذ من دونی آلیتا ان یریدنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون لا تغنی عنی شفاعتهم خیال اس کے خواہ اس سورت صحفات نرشا دیر عجیبا نا حج دیر دی اما پفل نا حج دیر خکول روان کری دی الحمدللہ سورت سبا تاو گورا فاتر تا بسیو گورا یاسین تاو گورا یاسین تا گورا صافات زمر او سواد سواد او زمر دابل باب دی دیم باب اگا پا جیب نحج سر دی صافات کی سب یعنی کی عاجزی دنے کانو وصافات صفن فزاجرات زجرن فتالیات ذکران انشاءاللہ چاہتا شوائدات وام نستابا اڑی اخی کانا عاجزی دا نیکانو نو په دغه کې سواد کې په ترقی شو عاجزی د نیکانو سو ابتلو بالمصائب داود علیہ السلام مصیبتونو تا وګورا سلیمان علیہ السلام تا وګورا ایوب علیہ السلام تا وګورا ابتلو بالمصائب چې مصیبتونو کې راګي د څنګه شفاعت قاری دي نو دای شوبهرا پور تکړه وی ها اولای شفاعت عند الله او ما نعبد الا ليقربونا الى الله زلفا نو سوره زمر وته دا خبر دیم غلطه ده اوهو ما نعبد الا ليقربونا الى الله زلفا خیال شو بیا آلتا ترت حوامیم و تبل باب کا حوامیم طول پیو نحج بانی دی طول صورتون پیو نحج دی من دا کم مسئلہ چکو چی دا زمان سپارشیان دی اللہ وینا فاعبد اللہ فدعو اللہ فاعبد اللہ فدعو اللہ صورت زمر کی و تبار بار ہوئی فاعبد اللہ افغیر اللہ تأمرونی وہی کہنا افغیر اللہ تأمرونی ایوہ الجا اعبد کنا گور اعبد دے کنا او امرتو ان اعبد اللہ اللہ اعبد نسوار لسم دو سورتی مہنگی فدعو اللہ تا تس یو لڑائی رہا نچکل فدعو اللہ فاعبد اللہ سو وی شبہاتی زمان اشکالاتی زمان صدی نسرورو با جواب سورتی حامیم سجدور کی ندریو بچ دنو شواب سورتی شوراور کی شورابور کی یو پسی یو یو یو یو زخرف صدق اللہ شو زخرف دخان جاسیہ احقاف تحسیب لگوا سرورو جواب سورتی حامیم سجدہ دریو جواب سورتی شورا سوش لو وہ سوش لو وہ نبیا یو یو راخلا سرور سورتو نے دیکھا نا زخرف دخان جاسیہ احقاف سرور اگر آوالا وہ سر سرور یولس یول شبہات ٹول نپی ٹول اچچول چو اچچول نو سورت احقاب اخیر کی بلاغ حق ہو رسیدو سورت سبان را شروعی حق ہو رسیدو چو او رسیدو اسم نمانی فعل یولکو اللہ القوم الفاسقون اس پا حلاکت رازی حلاکت پس ڈارک سورت محمد او سورت متوجہ شاہ سورت محمد سورت قتال اگی کیوئی ضرب الرقاب فضربو ضرب الرقاب فمین قنشوا دسرو بینو سیلاب واری دا خور انقلاب واری مین خوڑی را اشوالا اگر دا سورت سبان را شورو دا خبرا ہاں ہاں دلائل دی اقلی نقلی شبہات دپا اعتراضات دپا دارس دپا اسم نمانی وجل واری رچ وجل دی فتح بستائی التا بیا وګوروتا وګوروتا محمد او سورت فتحہ په یو لین باندې دي فتح استاد دا فتح چې ملاو شو دادو jihad پوجا jihad تا تنظیم پوجا تنظیم خراب نشي سورت حجرات کې وی آداب فلکا قیامت سورت قاب کې قیامت ګور روان دي قیامت ګور روان دي سبحان الله ادا سي پسې مخکزا ان شاء الله اغه بابونه او دا غي دا یو لړۍ ربط دا به ټول جواب چې ما خپل جوړ دي الحمدلله الله تعالی غرزون لزین تا او دا مشایخ و محنت تی خود دا ربع رابع پیوریر عجیب نحج سر لے دا پا دا غنو حج بانی بوتلا غواری سنا سم زین ترا لے دول اسباب دی دول اسبابو کی زدی و سو باب پسی للم بس دا خپل یو باب شروع کومچ دے لڑشی و سر و سر باب با انشاءاللہ وائی انشاءاللہ و سم تو درن دی جور کتلا غواری نو ازان بی پیقول غواری و ایساش اسی رحمت اللہ علیہ بوی زوت کتاب نوام زوت تفسیر سنت الدرروان او تاسو ته یاد دیږي اے پدی شرحه 500 جلد پدی شرحه لري کیږي یاد دې څه خبره 500 جلد پدی باندې شرحه چي لري کیږي او اسی زید ته تعویذونو کتاب ښکاری چې دا اوسه شي دې لګ بس نمبر دی نمبر دی اوس راځه بھائی شابه د دې صورت ربط خو په وخت سره یو اویت پدی خبرو خبرو کی پیش پدی باندې او دویم ربط داری مخ کی ترغیب و اطاعت رسول اللہ تا صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ ما کان لمؤمن ولا مؤمن شابہ کانا خلا کی اور کرزاو ما کانا زب یوٹا کوم تکرزاو ما کانا لمؤمن ولا مؤمن اذا قد اللہ و سبحان اللہ اے بھائی ان اللہ ملائکتو یسلون علی النبی یا ایو الذین آمنو صلو علیہ وسلمو ساشار پاتی شوی دی فارسی دا اصل به غواړي چرته وما ان الله وملائکته یصلون علی النبی نصر مرجان کی شاپور شرف اللہ علیہ دغه په حاشوی لیک بیا پتن پوی دی کنه چې دې بیا کما ډیر مزیدار دی او دا علامه رومی دی ولې مزدار بنئ آ محمد افتخاری مرسلین ام وای په حاشیه دی کنه ان الله ملائکته به وي دغه خدای ته تمرا جاي لا چې پدینه پوی دا 38 380 صفحه ما تا ورته آ محمد افتخاری مرسلین آ محمد رحمت للعالمین دی د محمد سره مين یار تاسو دا ګور کنه آ محمد صلی الله علیه وسلم آ محمد افتخاری مرسلین آ محمد رحمت للعالمین آ محمد حازق امراض ما آ محمد زائق اغراض ما آ محمد اطمینان قلب ما آ محمد داستان جند ما تو بگو اے مسلم پرہیزگار الصلاۃ بر محمد صد ہزار حدیث حضور دی بھائی ما هو اسره ته نبی کنه صلوا عليه وسلموا تسليما آ محمد افتخار مرسلين په محمد رسول الله د مرسلين افتخار دي نبي رسول الله ټول به زماده جندي لاندې وي زبچ د مخ کېما اذ اخذ الله ميثاق النبيين هما انبياء در صنايت ان آ محمد افتخار مرسلين آ محمد رحمت للعالمين وما ارسلناك الا کافر علم نبی اسلام رحمت دے کہ تو ایسو چی ایمان راوڑ خو رحمت دے او که ایمان رو نڑی چی وی وجنی ام والا رحمت دے زکا چی پاتے که دگو نو نیڈیر کولو زر او وجو چی زی سزا بے لگا کمشی یو تو جی میوکڑا رہا دیکن مزدارا وما ارسلناک اللہ رحمت اللہ عالمین کہ تو ایچی عالمین کافر چی او وجنی جہاد کی سر رحمت دے دا رحمت دے گو نو نیڈیر کول در خرابی دو لگ زر او وجو چی بس لگو زارا سروشی لگا آ محمد افتخاری مرسلین آ محمد رحمت للعالمین آ محمد حازق امراض ما محمد علیہ السلام حکیم او بالکل داس حکیم چې مرزونه زمونږ د امت وت معلوم الله تعالی معلوم کړو او آ محمد زائق اغراض ما زمونږ چې څومره اغراض مقاصد دي داغي ذوق اغسرو چې دا پوره کیږي په دی باندې آ محمد اطمینان قلب ما داغه خبرې زمونږ د زله اطمینان نه آ محمد داستا انی جند ما زمنګ د جند داستان اغه د لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه تو به گو اے مسلمو پرهیزگار کو مسلمانی پرهیزگار وای کنا الصلاۃ بر محمد صد هزار صلی الله خالص سے تاسو دا خبره یادی وی دا خلق وی چې د پنپیریانو محبت نشته کنه دا خبره خود ښکارا کول نه خو ما ته تاسو څوک داسې خودلی شي په دې وخت کې چې په شپه ورس کې پر رسول اسلام باندې زر پیری دوی شریف وي وی دا زیم زر پیری ډېر ډنګ کار دی دا ډېر خلک خاط خلک ته بای دا ډېر دا چا پیژندلی نه دي ته پېښه په دې باندې دا ډېر د کمال خبره ده ندل ته تاسو ګوره تا خیال دی مخ کی صورت کی ترغیب و اطاعت محمد رسول اللہ تا صلی اللہ دل تا مبدد اطاعت ذکر کی چغت توحید دی الحمدللہ او مبدد چا دے اطاعت دا اطاعت دا دوری دے سمر توحید چا محمد رسول اللہ بیان کردہ سے اچان دے بیان کردے ذکر دے اطاعت کی مبدد اطاعت الرسول دے چغت توحید دی دریم ربط چھو دریم ربط دا دی د سورت احزاب په اخر کې بیان د عذاب او مشرکان او منافقان باندې نو په دې سورت کې علل د عذاب ذکر کړي څه ذکر کړي علل د عذاب عذاب بولولې نه مالکان نور سو غني معاونین د الله سره غني او دارنګي صداري سره غني او د زور سفارش کوونکي سره غني او داود سورت مې توویل چې بھائی نفي د شفاعت قهريه دا خود دفع په دفع د شبهاتي اربع او سرا پا دفع دو شبهاتی اربع او سرا اس خلاصی توقی دنو پاتش دی شرک رد بار بار بھئی دور توحید پاول آیت کیم دا د شرف رد په علم رد په تصرف په دعا په عبادت دا ټول رد نشته دي 40 نمبر آیات تو ورته پته لري چې واقعي رل کړه د شرف په عبادت 40 نمبر آیات وګورته اعتماد دی خوشته دی خوایي ته وره کنه بل کانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون شته بل کانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون یا لکه نپی ده شرک پی دعا اس پر توی بایش نمبر آیات قردو اللذین نپی ده شرک پی تصرف اول آیات کیم دی اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خیال لی او پی دوشتم کیم دی لا یملکون او رد ده شرک پی العلم دوی میں اتو گر یا علام ما یلیجو فی الارض شتی او دی درم تو گر عالم الغیبی عالم الغیبی خیال لی دیکھا نا دیم تو گورا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اول يَعْلَمُ دیفتے او دارنگی عالم الغیب عالم الغیب دا ټول رازی دا نپی دے شرک پر علم ام دا کنا مطلب میں دارے چا دا اشراک و رد دا توحید بیان تا دا ټول قرآن موضوع دا بو سرخان بخائی خو منگا چا کم مرکزی مسئلہ دا اگر آخلو اس خلاصہ دری صورت سبا دیر پر ترتیب سر سبق تے گو رہے دا وو بګی نه بای په نزول کې خوده اته 50 ته پس د سوره لقمان نه نازل شوی دی اته 50 او زمانه د نزول اغا ابتدا د دور متوسط کم چې د رسم دیار لس کاله زندگی ده کنه د مکی نه کی دا شپګنیم خو دغه ده کنه متوسط ده کنه د دې شپګنیم دی ابتدا کې د سوره راغله دی د دې ابتدا کې دي پاتشو صورت سبا وجر تسمی نو لقد کان لسبا ان کان رستو رضی کنه واقع بھائی زکه دې صورت ته صورت سبا و صورت سبا وته وای وجر تسمی باندې یاد کړی خلاصہ دا صورت سلو سبق دی د پیو در باندې وره څه سبق دی یو سبق لس آیاتو ندی تر 10 نمبر آیاتا پوری دویم تر 22 او دریم تر 34 سالورم تر اخیرہ او دری دو اول تر سپوری اے از امادو گری 10, 22, 34 اخیر دی طریقی سر بیادہ ہوئی 10 پوری 22 پوری 34 پوری اخیر پوری پا دی 10 آیاتو نو کس دی شاپوش رحمت اللہ علیہ بھائی دام اپنی دی دا مضمون چی تانا پاتی شی کنا تو خون نشی غص دی انی لعجب وقتی میں تاستویلی دی ابن جریر تبری سیب قول دی ابن جریر تبری سیب انی لعجب ممن یقرأ القرآن ولم یعلم تعویله فکیف یلتز بتلاوته ویزا حیرانم آغا چاہتا چی دا قرآن کریم پا مطلب نپوئی دی با دا قرآن نسن خون والی قرآن کریم نبو خون الاخلی چر دی پا مطلب بانی پوئی دا دې قیمتي عبارت دی او دلته غوړې شابه او دا خلاصه ده غوړې خان او اجرا د اصول تاسو ته غوړې صورت شروع شي الحمدلله تاسو رسول ته بوزو کې تبکه ویری شي کنه چې دې کې داور چا ده توحید ٹھیک ده بھائی داور چا ده توحید او د الله تعالی د پاره تصرف ثابتول دي رد شرف تصرف نشو توحید رد شرف تصرف په دې اولایت کې خیال لشتي خیال شتی ورپسې ادله عقلیه دي 1-2 دا ادله عقلیه دي لو ما فی السماوات و ما فی الارض لو الحمد فی الاولى والاخره الحمد لله دا دعوم دا وسرست دلیلم دي لو ما فی السماوات دلیل وسرم دي نفی د شرک تصرفم دا او دا دلیلم دي یعلمون دلیل دي دا ټول دلایلم دي دلایل ادله عقلیه پنځم آیات وګوري پنځم والذین سعوا فی آیاتنا تاسو نشی ورته بری کی تخویف ته لو عذاب مرجن علیم تخویف دی کنه دی تخویف دی جی بالکل دی زجر به انکار الاخرت او پسیو ګورا دا په دریم کې مشته عالم اے وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة اقول بلا وربي زجر به انکار الاخرت اوم آیات ګورا وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق او پس سلورم کې سره وګوره بشارت للمؤمنین دی ليجزي الذين امنوا خیال لشتري ما ته وري دعوت توحید پتہ ورا دعوت توحید پاغي ادله ٹھیک شولا بھائی او تخویف زجر به انکار الاخرت او بشارت مومنان ہوتا بشارت مومنان ہوتا او پشپغم نمبر ایت کی ګورا دلیل لو کتب سابقہ اور دلیل نقلی کتب سابقہ اور پشپغم ایت کی بالکل شتری ویر الذین اوت العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويراه عقيده لري دا کتابي نه دي دا کتابي دغه عقيده ده تا ته ما ویل ګور کلیه مي ویل ده واکثريه قاعده مي ویل لا واکثريه ده اکثريه ده څنګه چې اته نه مول کتاب راشي خو علي کتابي خو کله کله بد او تو راشي ربت خو کله کله خو ويرى الذين اوت العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط دا اوت راغله دي خدا دلیل نقلی د کتب سابقونه د کتب سابقونه او په نهم کې بیا تخفیف دنیوی دي تخفیفی وګورئ وتا کنه افلم يروا الى ما بين ايديهم وخلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء لچتا سو خلاصہ لندوائی کنا اے دعوت توحید پاغی ادلہ تخویفات او زواجر او بشارت او دری نقلی تو کتب سابقونا دار ټول روکو خلاصہ دا بس بڑا حرکت او گورو بگو اے دعوت توحید پاغی ادلہ تخویف او بشارت او زواجر زجرم دے کنا او اثر چی دری نقلی تو کتب سابقونا دار دی روکو حاصل دے اس ترجمہ کو میں بالباب واما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله دعوه دا الحمد لله طول صفاتنا ده خدای توب خاص یو الله لری دی وضاحت من الحمد لله رب العالمین کی کړه دی تاسو باندې شوه دی رب شی شوه دی الذي لو ما في السماوات اغه ذات چې خاص اغه د پاره دی سچې پاس مانو کی دی او سچې پاس مګو کی دی مدارک و سره لگاوا مدارک خلقا وملكا وقهرا اٹھے کیوں لگا ہوا لو ما فی السماوات و ما فی الارض تسیولی کا خلقا خالق اللہ دے و ملکا مالک اللہ دے و قہرا طول اللہ نا مجبور دی نظام یہ غچہ لئی و لو اسلو من فی السماوات والارض طوعا و کرہن کنا طوعا و کرہن خلقا و ملکا و قہرا اڑی رکھی میتی جملہ بے اللہ چتا تین تو بخوشحال اکشی لہو ما فی السماوات و فی الارض خلقا و ملکا و قہرا فکان حقیقا بی ان یحمد سرا و جہرا فکان حقیقا بی ان یحمد سرا و جہرا نصفی وی مدارک وی نو اغا لائق دے چی داغا سرا محمد اویلشی جہرا چکم دے که سرا دے گا دے که سرا چکم دے که جہرا دے گا دے که جہرا کا نا دا دې کې مدارک لیکلي دي دا قیمتي جمله ده چې ما وړه خوښه شي دا سرر وچار برملا بنوي په قیامت کې سبحانك الله واخر دعوام ان الحمد لله اوه واخر دعوام د جنتيانو بیان دي کنه روح الله دې جنتيان کې واخر دعوام ان الحمد لله رب لو الحمد في الاولى اسمه الحمد لله وايو او التم واخر دعوام ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض پیشت بدی باری ولو الحمد في الاخره او خاص دغه الله تعالی حمد په اخرت کې کما هو له په دنیا نصفی وای کما هو له په دنیا لکه څنګه چې دنیا کې داغه د پاره دی او هو الحکیم او دغه الله حکیم دی بتدبیر ما في السماء والارض مدارک کوئی زب مدارک خوب از لگو ما بی تدبیری ما پی السماء والارض اللہ چی نظام دا اسمان اوزبا کی کم چلئی بس پدی که دا اللہ حکمت تے او الخبیر بی زمیر من یحمده لیوم الجزاء والعرض خبیر الخبیر اللہ خبردار دی بی زمیر پزلو من دا اغا چا یحمده چی دا اللہ حمد وئی لیوم الجزاء والعرض او پدی الحمدللہ کی یرم مدارک التوی سبحان اللہ الحمد لله اغوی ان اجریا علی المعهود کد حمد نہ مراد معهود حمد شی نو فهو بما حمد به نفسه محمودا الله چې د خپل ځان کوم خپل صفت کړ دین بس هغه غلط ثابت دی کنه. اللهم لا احصي وای کنه اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما فعلت تعالی وان اجري على الاستغراق کالف لام استغراقی کی فلہو لکل المحامد الاستحقاق مدارک ہوئی اے فلہو الاستحقاق لکل المحامد فلہو الاستحقاق لکل المحامد سمر محامد چی دی الوحیت دی داغی استحقاق چالا دی اللہ تعالی لہ مستحق اغدی یعلمو پوئیگی اللہ تعالی اتا جی بخبر توقع دا ولو الحمد فی الاخرہ ولو الحمد فی الاخرہ تا تمہیں کہنا میں پا دی ربع رابع کی دا قیامت مسئلہ دا او دا نبی شفاعت قہریہ دا کہنا پا دی یو ولو الحمد فی الاخرہ کی تو گورا دیکھو گورا آخرت پا کی مرالے او لو الحمد چی پا اللہ بانے پا زور سو خلاصول کئی نبی آخو اللہ مستحق دا حمد نشو ولو الحمد دیت جمله مبارکه کې نه پر شفاعت قهریه ده پدې یو جمله کې عمد قیامت مسله ده عمد نه پر شفاعت قهریه مسله ده او دا د ربع رابع د قران کریم مضمون دی د قران کریم د سلورن ربع دغه مضمون دی کنه یا علمو ویږي الله تعالی ما پاره بری له جفل ارضی چې پس بګه کې نوزي مړي پکې نوزي کنه په خوا خدا سي بنګونو خزاني بم بده کې دفن کولي امام سيف ته چې سره رااله ویجي کور کې پیسې دفن کړې ظاهر ته نه معلومي مستودريګه چودري ته ګوټه ته معلوم شو شیطان دې ته بریدي وینا نو په خپل به ته خي هل ته چې مزونه کوي دا مزونه چې دې کې راغړ غړ کار زما نقصان دي اړ یاد وای پتا دې ته وګوره نو په خوا چې دې کنه نو دا بنګونو نو په کور کې به یو ځای کې به چې دن هغه دفن کولي زه به له جو کړو په خپل ازبه کوي کستا چې فکر دا کم چې دفيني روزي معدنیات روزی پس بکا کی روزی دا پا کی کلا دا پرشیخ دی کانا بھائی وچا دا سب پتا دا دا جی خبر اکی دی یو انگریز راغ لیو او پا دی پلیانا کی تا اس تو بجی شبیجی دا خبر یادی آغا دا جی خود دا خبر کولا وی دلتا یو سڑے یادو دا چا بابا یادی وی آغا ایدان سر بوتا لیو او وی آغا سر سر چابیو گٹا کولاو کلالا اکرې دې دم غړي او هغه دې نن څه شي راوغه څه ثبوت غوړو او دې ته ځاله څه شي اوچت کا وې در اوچت نه کچې بس ما ځای معلوم کړ دې خیال دا جوړ سو بس اعظم او بیا چې دې لټ پلټ کړلې والے شو کوټر سنگ داله په کوټر سنگ دادې کوټر سنگ دادې کوټر سنگ دادې دا به چې دې ان دای له پزینو دا یا کوټر سنگ دی وې دا دې غلار وته دا تلې دا هغه ګټ ته بغرزې درا ګرځې دو یې پیدا نکو دا چې دونه دی خلکو کې خود او اندوانو ته دا پتا و چې دا چې دې کاندې د قبر نه لري اکثر د قبرونو په شکل کې دا دغه دفن کړي دي لکه اکثر دی وجه لکه ستاسو فکرې د سوخ مخ کې زیات تر درګونو چې دن هغه کرستري شي وي دا زمونږ دم کرستري شي وي دا بار ټول نظر نه کېدی شي ستل شي د خزنی به د مسلمانانو استل چې دې کې څه شي شي کې نشي لګه ناروا دي کرستل دي نشته دي کنه خو لکه اس اغی دی خپل سوره دی کی دفن کړی دی یا علم ما یلج فی الارض پس بک کی خزائن دارنګی او بو ترازینا دا دور باران نوشی او دانی وته پکته ورځی کی سو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر ولی گلزار ہوتا ہے چنجینو نوزی اللہ تا پتہ دا مارا نوز لمانان یا علم ما یلج فی الارض وما یخرج منا دین جس روزی لکه چینو د کویانو په شکل کې ټوې او بزی راوځي خزاني تیم راوځي نباتات راوځي بوټي راوځي زرغونی و ما ينزل من السما او کوم چې د اسمان نه کترا غوځيږي نو سرا غوځيږي ملائکه را غوځيږي تندرونه را غوځيږي او ما یارو په اسمان تخیږي ملائکه کیږي اعمال کیږي ارواح کیږي ګروایي د جنتیانو ارواح نه کیږي الله دې موږ سازو کیږي وتا دې آیت کریمه نه معلومي کنه ان الذين كفروا ان الذين كفروا كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم ابواب فما بقت عليهم السماء والارض وما كانوا اذم منذرين توجيهات پالتکوب ان شاء الله تعالی یو توجیه پکې دادا پدی پر اوریانو باندې اسمان اون جړل سبحان الله سونه جړل کله چې یو نیک بنده مړ شي او د دب اعمال په کومه دروازه باندې زی نو چې کله هغه بن شي نو هغه دروازه د پسې جاړي نو ځکه الله تعالی فما بقت علیه السما ځکه د دې اعمال نه کونه چې په برابر اتلو اخو عربي توبونو غن روان کاریو کنه فما بقت علیه السما والارض او کم ځای باندې چې د عبادت کوي نو غزم کو پسې جاړي بھائی ولې خفدات نه منی څنګه بنه منی رسول اسلام استوانه ہے حنانه استوانه حنانه او چې نبی اسلام پسې د کجوري اخن خفاو چې کله منبر جوړ شو او هغه پجړه او نبی اسلام راکوزی کې داسې قلارې لکه ماشوم چې قلارې او دې منو یا علم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يرج فيها وهو الرحیم الغفور الله تعالی رحیم دی الله تعالی غفور دی وهو الرحیم الغفور وقال الذين كفروا وای کافران الله زجر دی بیرکار آخرت وای کافران لا تأتین الساعة نرازی منتا قیامت خوم توجش وهو الرحیم نکتا لگو اللہ مدارک میں چیزا ہوا منو زمان بزلو خوش آئے استابو خیارش وهو الرحیم بانزال ما احتاجون الی ورکنا ما ينزل من السماء ساخل لکنا ما ينزل من السماء نو وهو الرحیم اللہ رحیم دے پر آلیگلو دا آغی بانی چه دا خلق و تا محتاج دے دا سچ اللہ و تعالی را لگری دی دا خلق و تا محتاج دا اللہ پا دی خلق و رحم کرے دے بے انزال ما یحتاجون ایرے دا سرو دی کا او الغفورو لما یجترئون علی الغفورو لما یجترئون علی مدارک وی خود دی نیدی کہو نبی پیشوی لما یجترئون دی چې د جرأت کوي کنه دا گاگیر لګیا ډاډګیره نه کوي الله د لړې سره لګلی او دی چې د سبل صبر سوې الله وي معفره نه غواړم بخم دی لما یجترئون الیه لما یجترئون علیه پېشت کړو دی باندې وما بكم من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم ضر فإليه تجأرون فإليه سو تجأرون وقال الذين كفروا واي كافرون لا تأتينا الساعة نراجي من قيامت سمعوي قل وتبلا ولنا ولا غوا ليس الامر الا اتيانها ليس الامر الا اتيانها ند خبره مگر رات لل قیامت ليس الامر الا اتيانها لگ راواڑو سورت یونس راواڑ ودار ترجمہ کوم بس بیا بھائی بلدے سر پہ حوالہ اور کوم سورت یونس آیت نمبر دی 53 وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقُّهُ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ شتے وما انتم بموجزین تپوس کے استانا آیا قیام دا قیامت حق عذاب حق وطوع ای و ربی انہو لحق 53 سورتی او سباتین دیدہ تغابن اگوری ست بلا و ربی لتبعصن بلا و ربی زعم الذين كفروا الا يبعث قل بلا وربي لتبعثن زبردست جمله ده ابن قیم سے وہی التبیان فی اقسام القران 28 صفحہ بانی التبیان جو قران کریم چکم قسموں دی مصر شدہ کتاب ای کی لکی فہذی ثلاثه مواضع دری زیو ندی لا رابع لها سنور نشتے یامر نبیه صلی اللہ علیہ وسلم ان يقسم على ما اقسم عليه هو سبحانه من النبوه والقران والمعاد دا د قسم زینه دی او قل ای و ربی نبی اسلام ته الله تعالی وای ای په معنی د نعم تقسم وکا پس باندې هغه سچی الله تعالی په قسم کوي من النبوه والقران دا نبوت تم شامل قران تم او معاد قیامت تم قیامت چې قیامت راروان دی لگا دا د قسمونو زیونه دی پدی قسمونه دی دا یو باب د علم شکا نروری باب د علم دیات که زر رکات و ثواب وشد خیر سرا پدی ایمان بننو زر رکات و ثواب وشو زر رکات و سارا برسو کولی شی شل پگران اگرائی کی گنو سورا ٹیم پک لگی لگا او یو آیت چیات که سل رکاتو یو باب چیات کی نو زر رکاتا دا باب تایات که چی دا دری زیونه دی چی پدی که اللہ تعالی دا قسم دا غی تذکرہ کرد قیامت پر آتلو بانی او دلتاو گورا قل بلا و ربی ولن قسم دی زما پر رب لتأتینکم خام خاتا اس دبا قیامت رازی لتأتینکم سبحان اللہ بلا سر ایجابو شکا نا بلا سر سو شو ایجاب زکر بلا رازی دی پار دری چی مخی کم سلبی کنا نو اغا ثابت چی دی و جنہو مفسرین ذکر کئی پا دی آیت کریمہ بانے الستو بربکم قالو بلا ارواح بلاوی لکا نعمی ویلوی کافر کئی دلو ولی زکر نعم دما قبل تقریر کئی که اثباتی که نفی الستو بربکم نعم او تزمونگ رب نی استغفر اللہ دا کافر کئی دلو بلا دا سی ند چی تزمونگ ربی رب نی بلکی زمونگ رب یی نحو ضروری دا کنا بھائی نو بلا کی ایجاب شو وربی امدک ایجاب دی رامعات شو سشو رامعات شو وربی خو مؤکد دی بما هو الغایت فی التاکید والتشدید وهو التوکید بالیمین باللہ عز و جل مطارق دیر چیٹ تلی دنو نصفی سنگوئی بلاوم ایجابو وربی ایجاب دی او بیا پا دی که تاکید بشوی دی تاکید دی پا قسم دا اللہ و تعالی با پا خپل زامن قسم دی او بیا دا قسم که دا اللہ و تعالی صفت ذکر شوی دی لتأتین دست رکا نا وربی قسم دی زما پرب چی خامخا تاوستر آرید رازی با او عالم الغیب دا عالم الغیب دا دا رب دا پر صفت تی کنا عالم الغیب دا صفت تی کنا ندیتا وی وصف دا مقسم بیهی قسم پچا شوی دی پر رب بانی کنا او دا رب دا پر صفت شوی دی عالم الغیب او دا یو کلیه یادو ساته دا دیر خسته کلیه دا کلم چې قرآن کریم کې د قیامت اثبات ضروري د قیامت اثبات درې خبرې ملحوظ کړي یو به الله خپل علم ذکر کړي بل به خپل قدرت ذکر کړي او بل به د قیامت دراتلو فائدہ ذکر کړي خال شیخ صاحب نما دا اوریدلې دي او په دې آیتونو ما سوچ کړی دی تا ته اوسو جواب ولی یو سړی چې یو کار د یو کار عدم چوی کنا تا د صد وجه نه د عدم د قدرت د وجه نه قدرت نه الله خپل قدرت ذکر کوي چې قیامت هو راځي کله کله قدرت یو چل ول نه ورځي الله خپل علم ذکر کوي کله پاکار کې پایده نه قدرت یو می او پته وته می هوای کې پایده نه نو نه کوي الله تعالی وی قیامت را روان دی قدرت خپل ذکر کوي او بیا علم خپل ذکر کوي لکه تاسو ورغلا لو ما فی السماوات قدرتونه دی یعلمو علم دی رستو گو رئی لیجزی اللذین آمنوا وعملوا الصالحات دا فائدہ در راتلو دا قیامت تا چه کم زیتو صورت گوری کانا دیدریو خبرو تا گورا رورا اوہو تراوالا وزا صورت قاف راوالا لگ دیو گر زمبا کی صورت قاف گوری جی صورت قاف کی ابتدا نصر جی قاف والقرآن المجید ستا خیال لے او دیتا صورت قاف پوئی قاف قیامت تے کنا اتصل اغزل پا دی یو صورت کی لفظ قاف راغ لئے رابل باب دیرم دیا تیر خیر سر اتصل اغزل لفظ قاف راغ لئے قیامت مسئلہ دا اگورا بل عجیبو ان جا ام منذر منهم فقال الكافرون هذا شیء عجیب ایدا متنا و کننا ترابا دار دا دوبارہ پورتا کسی خوٹی ناشتا دی نو اپسی داری کو گورا قد علمنا شتے علمنا اللہ خفل علم ذکر کی گنا ورپسې قدرت تا وګوره افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها دا قدرت ته ول ارض تا وګوره اټول وګوره نزلنا من السماء تا وګوره دا ټول خیال دشته الله تعالی خپل څه ذکر کوي علم او بیاسو قدرت بیاسو قدرت ذکر کوي نو چدا سی زی زی زی زی زی نو جزا بدل بر اروانی جزا بر اروانی شابا لوم پی ہم عائشہ انکم دے دے ادخلوا بسلام شتے ذالک یوم الخلود لهم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید شتے لهم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید دا زوا سے نام بھائی دا کٹلی خبری دیگو رہے ہاں 36 شپاق دیر شم نو علم اللہ پر ذکر کو قدرت پر ذکر کو او فائدہ دا قیامت چی دلتا دی بندگان اللہ مزید ورکول غواری دنیا کی خدا فرمان بردار او نافرمان دوڑ شریک تھی پا نیمتنوں کی پیدا غستلو کی التا دی جدا کول غواری زکو دا قیامت نم یوم الفصل لے اس دی صورت تاو گورا دا قیامت بیان دی تا سو گوری کلیہ دا علم دا اللہ قدرت دا اللہ فائدہ دا قیامت اٹھو پکشتے پی پیشوی خیال دشکا نا خواہ اس تخبر سو چکا تخبر سو چکا دا اللہ تعالی مقسم بھی دی دا اللہ تعالی صفت ذکر شو تاکید سر خبرہ نو چی اللہ تعالی مقسم بھی دا اغا صفت لوی نو معلومی کی چی دا کم سا دا پارا قسم کری چی اغا قیامت رات لی دا اغم لوی سیز دے کنا ان نظر دلتا دا شاعت شیعون عظیم کنا سمی اوی سا دیوار اللہ شبری سی بانلی بھی اللہ تعالی لوی دا اللہ صفت عالم الغیب بل سوکشتے دے نو دا چی دا چا دا پارا قسم دے کنا نو معلومی کی چی دا اغا حال لوی دے کنا قیامتو دا غریخ کلی ذکر کئی ویلی ان عظمت حال المقسم بیهی اجبوئی لأن عظمت حال المقسم بیهی توزن بقوت حال المقسم علیهی و بشدت صباتیهی و استقامتیهی لأنه بمنزلت الاستشهاد علی الامر دا اللہ تعالیٰ پا یوکار بانی گواہ پیش کئی و کل ما کان المستشهد بیهی ارفع منزلتا چه مستشهد بیهی چه چا بانی شهادت پیش کوری کی اغا ارفعوی کانت الشهادت اقوى دغا شهادت اقوى دی و آکدو والمستشهد علیه اصمت و ارسخو سبحان اللہ اللہ تعالی مستشهد بیهی دیکن لگا گران دے نوچے مستشهد بیهی اغش ہو او اللہ خپل صفت ذکر شو دا شهادت ارفع شو نو چا دا پارا چی شهادت تینو اغا اصمت و ارسخ دیکن دقت کے دن زمب کتنے مورے سمیوی جی اللہ تعالی مستشهد بیهی پخپل زان بانی چا عالم الغیب دا برازی کنا نو مستشهد بیهی دے دا شہادت پس دے دا پا قیامت دے کنا نو چا مستشهد بیهی ارفع شو نو مستشهد علیه ارفع شو او اغا ارسخ شو اغا عظمت شو بیاوی ولما کان نکتی تے گورا ولما کان قیام الساعت من مشاہیر الغیوب و ادخل یاپ الخفیتی کان الوصف بما يرجع الى علم الغيب اولى واحق کاش سر دین خوانوالی ما خوتی خوانو آغس نو ما تا چاوی چه داوایا ما تا وکی دی الذین یؤمنون بالغیب دا دا متقیان و اولی صفتو کنو پا دی بالغیب کتا اس تما دا قیامت خبر کرو چه قیامت دم غیب دی غیب دی که خکارا دی بونتا غیب دی کنو غیب دے کنا نو پا قیامت زمان ایمان دے کنا الحمدللہ اس ارکلا متوجہ شکر خون والا ارکلا چی دی صورت کی بیان درات لنو دا قیامت تے تو ما دیگو تو گلی کلام خیر ہے بیان درات لنو دا قیامت تے او پا قیامت رات لنو بانی اللہ تعالی خپل زان بانی قسم کئی او شہادت پیش کئی او بیا چونکی دا قیامت پا غیبو کی قبر عذابم غیب دے جنت جہنم پولیس را دا ٹول غیب دی خدا ٹول پا قیامت کی دا قیامت چے دے دا پا مشاہیر و پا مشہور و غیوباتو کے دے نو چے پا مشہور و غیوباتو کے دے او پا دی مشہور و غیوباتو بانے اللہ شہادت پیش گئی نو دا دی پا مشہور و غیوباتو کی صفت ذکر کول کی عالم الغیب دیر سبحان اللہ اگا وی دیر عجیبہ خبر رکھئی وی چونکه د قیامت خبر ادا د غیب نه دا او دا ډیره پټه ده نو داسې صفت د الله ذکر کول پکاري چې هغه د غیب سره تعلق ساتي نو الله خپل صفت د علم غیب ذکر کړ دی چې دا قیامت غیب دی او زه تم دا غیب را روان دي ځکه زه عالم الغیب ما نو چې قیامت غیب دی او زه عالم الغیب ما نو زه را روان دي کنه عبارت بیا ته وګوره زبردست وی ویلی ان ای ما ته وګوره لئن عظمتا حال المقسم به حال المقسم به چې څوک دی الله تعالی دی توزنو بقوت حال المقسم علیه چې قیامت دی وبشده ثباته واستقامته لانه بمنزله الاستشهاد استشهاد علی الامر وكلما كان المستشهد به ارفع منزله انه كانت الشهاده اقوى واكد والمستشهد له چې قیامت اثبت وارسخ بيوي ولما كان قيام الساعة من مشاهير الغيوب وأدخلها في الخفية كان الوصف بما يرجو إلى علم الغيب أولى وأحق الله صفتونه د قیامت پر اوسنو کې غنوم دي لگا خو الله صفت د غیب ذکر کا خپل ځان د پاره ځکه چې قیامت د غیوبات نه دي مشهور غیوبات نه دي او ډیر پټ دي اكاد اخفيها الله وي نزدې مجه پټه کما اكاد اخفيها قیمتي شي پټه هي ثقلت په سماوات ولر کنه دا قیامت مسئلہ سقلت فی السماواتی ندل تو سگورا وقال الذین کفروا لا تاتی نصا مدارک دیر قیمتی ری جی ہوڑی ضروری دی ما وی چی دا رستم شیخ نے دیتا نکتی ہوئی کا نا رستم شیخ پا مدارک سمزان پیا کر دی پا حدیثو کی اپی اعتماد نکے مدارک بانے پا واقعاتو کی پا قرآن لگولو کی ترجمو کی نکتو کی بس بیا آغا دا رستم شیخ اکثر نکتی ری دی مدارک وقال الذين كفروا لا تاتينا ساقل بلا ربي لا تاتينكم عالم الغيب لا يعذبونهم ندي پنا د الله تعالی نه تشيوم مثقال ذره په مقدار دی او ذره په سماوات ذره چې تکلږي سر میږي ایتو مو ذره روشندان کې چې دا کوم سحکاری توخري ایتو مو دا کې نه دی قلت نه ندي پنا د الله تعالی په مقدار دی او ذره په اسمانونو کې نه پزما کوي ولا اصغر او نو وړو کې من ذالک ددین ولا اکبر او نلوی الا فی کتاب مبین کتاب مبین علم د الله کتاب مبین صحف د ملائکو کتاب مبین لوح محفوظ سومی وی دری دادری والا اللہ وڑی کا لیجی اللذین آمنو یہ توری کلان دی بشارتم دی حکمت در راستو دا قیامتم دی بس تا یو ټک لیکا حکمت دراوستو د قیامتوم دی او بشارتوم دی یزی الذین آمنوا من صلحاتی چې بدلور کې الله تعالی ایماندارو او نه کمالولا اولائک لهم مغفرۃ دا کا ساندید پر بخنه ده سبحان الله ورزق کریم او دید پر رزق عزت مند نه رزق کریم پرم ته معنا کړی و سورته احزاب کې مته ویلو آ بھائی انا رزق کریم پرند نه رزق کریم اومه یقرتو من كن لله ورسوله وتام الصالح نوتي اجرها مرتين واعطتنا لها رزقا كريما رزقا كريما د جنت رزق دے ولی رزق کریم اگې ته وي چې نقصان پکې نه کړهو پکې نه او دا جنت رزق دے چې نه پکې کړهو شته نه پکې نقصان شته دلته وسوره کنه اولائک لهم مغفرت ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا آګه سان چې کوشش کړي زموږ پاتونو زجر منکرین د قران ته سعوا فی آیاتنا معاجزین معاجزین مسابقین ظانین انهم یفوتوننا مسابقین منډی وای اے څنګه راځي ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون یقینی دا قرآن پا قرآن لگی دا بدا دیر ضروری دا شاعتیان بسو حیب حافظان نو او قرآن بوتی آدو لیتا سو گرید معاجزین نو التلر شکن سنگر آزی ولا یحسبن اللذین کفرو سبقو گمان دینے کی کافران سبقو چی دیب زمانہ اتختی دیب زمانہ وما نحن بمسبوقین اللہ تعالی منگ سبقت نکو لکی گی چه سوکنا نو تختی ہو منگ ایرالان دینو کو مدرستو پاتی شو سبحان اللہ دل تو سوکنا کنا والذین صحو فی آیتنا معاجزین مسابقین ظانین انم یفوتون انم یفوتوننا یو قرات پدی کی د معجزین سمیوی معجزین ندی ما رسدا مثبتین الناس عن اتباعها وتاملها آګه سان چې کوشش کئ زمون په آیاتونو کې معجزین د ذکر معنا ده مثبتین مثبتین څه سره غواړي مثبتین چې خلق کې نه یي د اتباع د دینه د تعامل د دینه لګیا دي کنه څومره کافر چي دي دا غي کوشش دار چي دي قران ته سو کې نه ني پدې کې تعامل لګي دا بندول غواړي اله بکار کی ہے نور خدا کفر کے ہر کند پہ خندزن پونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا حاسد اپنے حسد سے خود کو جلا کرے او نور کیا بجے جس روشن خدا کرے داغی ٹوری منسوبی پہ دی کی سیدھی تسوکی ننی دعوی ونی اللہ تعالیٰ سوئی والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین یو قرات معجزین او دا معجزین یو درم بلا مانا ہم دا او خاصه انتصاب دا ناسبین الله الى العجز مدار کوئی چې دا الله نسبت عاجزه ته کوي څنګه چې دا کتاب دی وسر نه چلیږي ها دلته سبل څه پکار دی لگا خخا دا هوته دا الله تعالی نسبت عاجزه ته کوي چې الله تعالی کمزور دی دا چې کتاب را لګل چې تر دی وخته دی وسر نه لګي الان کې الله تعالی وي ما چې کتاب را لګل هلي دا لګي دل او لګي او لګي با تر قیامت ته پوری جسم را خلق انسانان پیر نه دي دا پردہ کافی دی هم دې راخسته معنا دا غواړي آګ آسان چې کوشش کړي زم پاتونو کې معاجزین قرات معجزین چې زمون نسبت کوي عاجزای تا چې دا آیتونه دی وسر نه لګي نور اولائک لهم عذاب من رجن علیم الله دې له عذاب ورکم کرکجن دردناک عذاب او په عذابونو مبتلا دي نو والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین او دام کئی جاهدوا فی رد آیاتنا و ابطاله چه محنت کئی پا رد کولو دا آیاتنا زمنگا پا باطل کولو دا دیبانی نو اللہ ویزو العذاب تداک پا ورکوما ویر اللذین اوتو العلم ویرا ویعلم پویگی آگا سان چغیلا علم ورکڑے شوئے دیں پس پویگی اللذی انزل لکے من ربک الحق ویر اللذین اوتو العلم پس پویگی اللذی انزل لکے من ربک والحق چه دا تا تکم در ربنا لکے نشیر دا حق دیں پدی پویگی دویو مانا کم ویر اللذین یارب ماند یعتقدو مانا جا سر دیں ہم آتا تو کل کل دادو اوتو راجی خود خو علی کتاب پارا دلتا مدارک مانا کئی ویر اللذین مانا یعتقدو اهل الحق من اهل الكتاب چه کم حق لکا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملگری چه کم پو اهل کتابو کی اهل حق دی نارا عقیدہ ساتی چه ان اللذی انزل لکا من ربکا هو الحق چه تا تا رب نصر علی گری شوید اندازہ دے حق دے ویہدی الى صراط العزیز الحمید او دا خودا نا کئی لارد عزیز او حمید ذات تا لارد عزیز اور چا ذات تا حمید ذات تا یارا میں سو مانا گانے اولا لی پویږي هغه سان چې اغیلا علم ورکړی شوی دی چې دا تا تک کم کتاب را لګل شوی دا حق دی دیمه معنا عقیده ساتي هغه سان چې اغیلا علم ورکړی شوی دی خاري کتاب چې دا تا تک کم کتاب در لګل شوی دی دا حق دی دته دا سچ ویل دی دا حق دی ويهدي الى صراط الذين حميد وقال الذين كفروا واي كافرون هل ندلكم اينو اخايو تاسو ته خبرګم به معنا کولا اينو اخايو تاسو ته خبردار خبر کو تاسو په یو سړی باندې ينبئكم چې تاسو له خبر در کئ دا مسله نه منل کنه یو توحید مسله نه منل بل دوباره پرته کېدو اذا مزقتم كل مزق چې کله تاسو ټوکلي ټوکلي شي کړي شي په پورا ټوکړه پورا پورا ټوکړي کول سارا اے دا ممزق مفعول مطلق دی کنه دی اوس ایسے غړندې چې غړي پم داخل کی ګړې انګلیو ته متاړي ته کلو کې داخل شې دي دې کې د دې کمال مقصود دی چې بالکل زره زره شي کنه پوتی پوتی شي لتا بالکل سره کې پاتې نشي ا دې بیا ورا پورته کیږي سبحان الله ظالمانو غا اذا مزقتم کلا نو انکم لفی خلق جدید، وی یقینا تاسو به خامخا په نوې پیدایش کې پیدا کولې کیږي. ها بھائی قسم نانو تیسیب خو لوی علم والا سڑے انو چاہتی تپوسو کو اتاسو وائش چی عرص پا قرآن کریم کی دی جزی لیتا جزا پا کشتی ایتا حکمت مسئلہ دا جی وفی الازحان حق کون جز ان بلا وسبت تجزی یبن خالی شاباس امالیا زمان عقیدہ دادا چی جزی لیتا جزا شتی دا سی جز چی داگین آغت بے نجز کی گی نور پا کی بیاسو نکی گی لگا وفي الاذهان حق كون جزء بلا وصف التجزي ابن ادم ما زيا فاذهانو کې کون د جز چې د سي جز تورتي دی وته سو انګلیش کې اوسه شبې سي اټم ها اټم صحیح ومه مار کله کله خطا کیږي غن هو اخلاص کم نو تو کلی دي کړه لګي بالکل چې کته زره لګا نو دا په کې لګیا دي وهمي تقسیم بب کیو کو کسری بب کیو کو د رحمت کې راتو ګیریا دي لګا پیشتی کنب دیواری لگ دائیو جملہ باورا اگو تو اذا پکشتے اذا مزقتم کل ممزق اذا مزقتم اللہ چی پورا زرہ زرہ کا کانا نو ایتی بی آگ ارتاڑو زرہ زرہ کولی نشی خان یو بلہ جملہ وائمہ اندو پی اعتراض کرو حسی قیمتی خبر ازا بیار پاسا چیزا ختم شی اندو پی اعتراض کرو ویچی اللہ دلو وجنی نو تاسو یہ نخورائی اچی خپل ایو وجنی نو تاسو یہ خورائی مطلب دا چې ذبح کې حلال کې کنه خوري او چې مردار چې غنه خوري دی وته وی چې تاسو خپل کم پیپ لگاولې او ټوټه وته لگاولې نو دا غي نسکي او چې الله رته کوم ټوټه لگول دي نسکي دی ته وی جواب ترکی می ترکی ماته بخت مه چلو بھائی دای دادا د تاسو په کار راځي نه کې دا چې کله هرې اعتراض وکي کنه دل برات جواب ورکای فیس ته کړو دی باندې برات جواب ورکای دا جواب لري خي دا یاد ساتي هی ته جواب ترکی په ترکی وای ها بھائی آم زبردست دی ما حل ندلکم دا دی اگه بلتا اشارہ اگلالا تلتا دا پوری کا داستا جزک کلکا کا ومتا تذکرکم دا کلک اشاعتیو دل حدی کا کہا دی ہوئی زمانتا اشاعتیان یہ منگ دخ کارا کریو اور چار سر میں جگڑوا اپرو تلان دیو کمزور ہوگا جگڑا بے کول لگا نو دا دلتا کیاو بارے لیو دادا جی بوتا عدو اللہ وی عدو اللہ آو دادا جی بوتا او دل هدی کا کوي چې موږ دکان کې دی غسر پچړ شو د حاجو خان بابا دوه ته وی چې الله تعالی ارس کوي وی خبر له وته وی چې ستا خدای دی ما سي مرچکی پراته غسر مرچکی غالبانه چې دا در الله کی دوه وی لاس کو او چې ټش واغې ته لاس ور سواړی را غړته او وی راوې غستو چې دوه ته الله څنګه راوسی دوه ورګ وی هو واخل دلا کنه په دی باندې ناغه ته وی دا خو ستا لاس ته وی دا مر الله راګړي دی کله دا ته نه راسو دا نه کین دلته مولانا هغه ته ترجمه کوله نو دوه ته چې ماته صرف ترجمه کوو نو مطلبونه مو وای هغه ته وی وی دا خبر واره چې ده کنه عجب خان چنچنا چنچنا پیژني ای وی دا شکار دی بس تو درې غوس وی زه جمعات کې دن نیم او تباروزا تباروزا غملاته وای زه جمعات کې دن نیم او تباروزا سبا دا شی نسم او ته ماته وځه تا کم دنی چلے هغه ته واجب خان دا څو وای وی نن چې کله خبر نه کته چنچنا چنچنا پیژني کنا نو چې هغه دنه چنچنا جج پیژې ترې دي جماعت نه بهرونه نه پیژني معلومه بچلا ما کم ځنني ولې دي دا سي اجر جواب ودی تا چې به څه دراو دا کړو بس ماشا الله دې ډېر خدای دکا وقال الذين كفروا واي كافرا هل ندلكم ايا اخي تاسو دا خبر در کو تاسو تعالی اجر په یو سړی باندې ينبئكم دا اجر نه دي دا به د هتک د پاره وي زارې مانو اس په کاوی پاره به استغفر الله یو سړی دی سړی قدر دی ينبئكم اذا مزقتم كل مزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ايا دې په الله تعالی باندې درو جوړي افترى على الله كذبا اصل کې دې افترى ها افترى دي ا افترى نو دا اول حمزه چې دې کنه دا پکی کستا خیالي افترى يفتري افتراءا باب افتعال دې کنه افتريا نو اغه حمزه د باب ته لیدې ادا اغه حمزه استفهامي پاتې شوې ده ا افترا الله کده بند آیا دې تړي پالا سره دا پتا سوال سوال پکاره خو زه غلطي مې وګلګانه چې بای باب افتعال چې ده کنه دا اغه حمزه خو مکسور راځي او دا مفتوح ده دا سوال ده سي دا غي جواب ده چې دا حمزه استفهامي دي حمزه د باب افتعال ته لیدې سم وګړو خو بس افترا الله کده بند آیا دې تړي پالا باندې درو مطلب جواب مې درک درخه پالا باندې دې دروغ تړي قصدن ام بي جن او په دې باندې لیوان توپ دې او بغیر د قصد لګي فرق معلوم کو دې په الله دروغ تړي قصدن په الله دروغ وي یا لیوانې دې اسی د خلینو خبري راوځي چې قیامت را روان دي بل الذين لا يؤمنون بالاخره الله تعالی وی دا څنګه ده بلکه آگ آسان لا یؤمنون بالآخرة چی ایمان نلی پا آخرت بانی پی العذابی و ضرر بعید دسی دے پی الظلال البعیدی پا گمراہی لری کی دی دی اصلاح قابل لدی اصو والعذاب آخرت کی او پا عذاب کی وی خدا پی العذابی مخک کو و ضرر بعیدی رستو کو زکر دا فواصل دو وجن آیت نو گولی کنا جدید بعید ستا خیال لی جدید او بعید حمید نو حمید او جدید قبل تا گر بعید ذکر رستو شخا جواب بانی پیش شکا نا نددی دا مطلب دے لکا افلم یارو آیا دینو گوری الاما بین ایدیهم آیا دینو گوری آغستا چی ددی مخیط دی وما خلفهم او ددی چی دسی اے با بین ایدیهم استا خیلی کنا دا سی چی بار داگا بانناس تیر مخمخ چی بارا گوری آسی کنا سرخ بکو سرگوزی گئی بنا کنا نو نو دا کار اسمان رکھ کاری او دا شاعت جلوز مکتا کنا چی دا سکر اسمان تا گوری نو شاعت از مکتا او بخامخ اسمان دی آیا دین گوری الا ما بین ایدی و خلفم این سمای والا ارضی این نشا کچر تا من اوارو زمان ارادشی نخصب بهم الارضا داخل بکو خخ پکو دی پز مکبانی او نسخ ترین کوئی سفا من سما یا برا اوردو پدی بانی ٹکڑا دا بارانا ان فی ذلک لآیا یقینا پدی کی خامخا نخدد اللہ تعالی دا قدرت لکل عبد منیب دا پار دا ہر یو بندہ منیب انابت کون کی منیب راجع الی ربہ مطیع لہ عبد منیب راجع الی ربہ او مطیع لہ مطیع لہ او تاسو گو ریدی دے کہ مداری کے نقطہ ذکر کردی دا پی ازل منیبو لا يخلو من النظر في آيات الله چې کوم سړي کې انابت یو خو سړي زدي دي کنه چې کوم منيبي نه خالقيږي د نظر کوو نه سوچ کوو نه د الله تعالی په آیاتو کې على انه قادر على كل شيء هغه دا معلومي چې الله قادر دی په هر څه باندې من البعث چې هغه پورته کول دي ومن عقاب من يكفر به او الله قادر دی په سزا ورکول هغه چاته چې د الله نه انکار کوي انابت والا ہے اذ المنیب لا يخلو من النظر في آیات الله على انه قادر على كل شيء من البعث ومن عقاب من يكفر به واخر دعوانا الحمد لله